Ja, we gaan het straks hebben over Twitter. Wat is toch aan de hand met Elon Musk en Twitter, wat hij overgenomen heeft voor 44 miljard. Je ziet nu al heel veel hashtags dat het einde van Twitter nabij is. Is dat wel zo? Harry Hol daarover straks. Marjan Minnesma is teleurgesteld over het resultaat van de klimaattop in Egypte. En Shamin Shafouzi blikt terug op 5 jaar hashtag MeToo en oranje verhalen met Chris van Nijnen. Maar nu is het NOS Journaal. Kasper Meijer. De klimaattop in Egypte, die eigenlijk vandaag zou aflopen, wordt met zeker 1 dag verlengd. Er zijn over belangrijke onderwerpen nog te grote meningsverschillen, zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock. Alle onder ons hebben aber schon die koffer für etwas länger gepakt. Manche punten, dat moet man zo eerlijk zeggen, nach wie vor hoog omstritten. En die positionen liegen nog duidelijk auseinander. De meningsverschillen gaan bijvoorbeeld over de manier waarop de CO2-uitstoot moet dalen en het compenseren van ontwikkelingslanden voor de schade die zij ondervinden als gevolg van klimaatverandering. De Europese Unie deed gisteravond laat een voorstel om een speciaal fonds voor klimaatschade op te richten. Maar grote landen zijn minder enthousiast over een nieuw wereldwijd schadefonds. De advocaat van de veroordeelde Sanil B. vindt de uitspraak in de Mallorca-zaak teleurstellend. Advocaat Plasman noemt het ook zuur dat er volgens de rechter een mededader is, maar dat niet kan worden bewezen wie dat is. B. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman vorige zomer op Mallorca. 7 andere verdachten kregen zelfs straffen tussen de 12 en 30 maanden. In sommige gevallen is dat meer dan het OM had geëist. 1 verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter moet met deze uitspraak het signaal naar de verdachte zijn dat dit soort zinloos geweld en extreem groepsgeweld zwaar wordt bestraft. Honderden medewerkers van Twitter zijn opgestapt nadat de nieuwe eigenaar Elon Musk aankondigde dat een 80-urige werkweek de norm zou worden. Eerder deze maand ontsloeg Musk zelf ook al 1000 mensen. In de stadions van het WK voetbal zal geen alcohol te krijgen zijn. De Qatarese autoriteiten en de FIFA hebben dat besloten. Er zal alleen 0,0 bier worden geschonken. In speciale fanzones zal wel drank met alcohol worden verkocht. Sting heeft gisteravond zijn optreden in de AFAS Live na 1 uur afgebroken vanwege stemproblemen. De 71-jarige Britse zanger kampte met een verkoudheid waardoor zijn stem het begaf. Concertorganisator Mojo laat bezoekers snel weten wat er gebeurt met hun kaartje. In Spanje hebben 13 veroordeelde zedenmisdadigers door een fout in de nieuwe wet strafvermindering gekregen. Volgens de zogenoemde alleen ja is ja-wet zijn alle gevallen van seks zonder toestemming sinds mei strafbaar. Aanranding is door deze wet gelijkgesteld aan verkrachting, maar daardoor liggen de minimumstraffen lager, zegt correspondent Rob Zoutberg. Vroeger gold er een minimum van 6 jaar voor verkrachting als je daarvoor veroordeeld werd. Maar nu is er dus 1 straf, zoals ik net zei. Hè? Dus 1 straf voor verkrachting en aanranding. Minimumstraf is 4 jaar en dus niet 6 jaar. En daar maken de eerder veroordeelden nu gebruik van. Want die zeggen van ja, die minimumstraf is nu omlaag. Dus ik wil ofwel strafvermindering of ik wil gewoon vrijkomen. De Spaanse minister van Gelijkheid ontkent dat er fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de wet. Ze vindt dat macho-rechters de wet verkeerd interpreteren. Op sociale media gaan beelden rond uit Iran, waarop te zien is dat het huis van de overleden Ayatollah Khomeini in brand staat. De beelden zijn geverifieerd door persbureaus Reuters en AFP. Het gebouw zou het geboortehuis zijn geweest van Khomeini en is tegenwoordig een museum. In de video lopen mensen juichend langs het huis. In de verte zijn bij het huis vlammen te zien. Of er schade is, is niet bekend. Dan nog het weer, vooral in het zuidwesten regen. Op andere plekken af en toe zon, maar ook kans op een bui. Op de meeste plaatsen is het rond de 10 graden, maar in het noordoosten is het een stuk kouder. De komende nacht gaat het in het noordoosten ook vriezen. Morgen wordt het vrij zonnig, maar toch komt het hele land dan in de koude lucht terecht. De ANWB verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, Humberto, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg, maar grote problemen zijn er voor ons nog niet. Een paar wat langere files staan er wel op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 6 kilometer, met daar 10 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Hardingswald-Giessendam 6 kilometer, met ook daar 10 minuten oponthoud. En een kwartier extra voor de A27 van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geert Ruidenberg en de brug bij Gorkum over 9 kilometer. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi-dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar B-Shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt. Beter verzekerd. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt-ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. NPO Radio 1. AfroTros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, waar gaan we het over hebben? Over de klimaattop in Egypte. Het lijkt op een teleurstelling uit te draaien namelijk. Marjan Minnesma van klimaatorganisatie Urgenda reageert. Wat zijn de 101 dingen die je moet weten over Oranje? Chris van Nijnatten schreef ze samen met Edwin Winkels op in een prachtig boek. En Shamin Shafouzi blikt terug op 5 jaar Me Too. Waarom doet ze dat en waar doet ze dat vooral? Maar nu eerst komt er een einde aan Twitter. NPO Radio. Tot 4 uur. Ja, want hashtag Rest in Peace Twitter is trending topic op het medium. Want het sociaal netwerk lijkt wel eens heel snel aan het einde te kunnen komen, lijkt. Nieuwe baas Elon Musk stuurt steeds meer medewerkers de laan uit. Hij wilde dat medewerkers 40 tot 80 uur per week op kantoor zouden zitten. En ze moesten een belofte maken om keihard te werken. En anders moeten ze maar opzodemieteren. De mail hierover had maar één mogelijk antwoord, ja. En dus vertrekken heel veel medewerkers. Twitter heeft intussen de kantoren vanaf nu gesloten. Tot in ieder geval maandag. Harry Hol hangt aan de lijn, journalist en vooral vervent Twitteraar zelfs. Met 16.000 volgers. En je hebt ook nog een blauw vinkje, Harry. Ja, dat klopt. Ja, dat was ooit wat waard. Dat kregen mensen die ofwel beroemd waren, dat ben ik niet. Ofwel politicus, ben ik ook niet. Ofwel journalist. Ja. Ding, ding, ding. Maar dat ging er dus om mensen te laten zien dat als iemand van naam iets zei, dat het in ieder geval echt de echte persoon was en dat het niet gefaked kon worden. En toen kwam Elon Musk en die betaalt 44 miljard voor een sociaal platform. En sinds hij het heeft gekocht, alleen maar ellendige berichten over het bedrijf, waarbij iedereen wegrent. Wat is er toch aan de hand, denk jij zelf als fervent volger? Ik heb geen flauw idee. Als mijn eerste conclusie zou zijn, of mijn eerste interpretatie zou zijn, het doel van Elon Musk is om Twitter zo snel mogelijk om zeep te helpen, dan is dit het pad. Ik sta echt met mijn ogen te knipperen van wat gebeurt hier. Hij heeft inderdaad 44 miljard uitgegeven om dit te kopen. Het eerste wat hij beloofde te doen was iedereen een blauw vinkje geven, wat dus zeg maar het teken is dat je echt bent wie je bent. Maar dan dus ook aan iedereen, ongeacht of je bent wie je bent. Wat resulteerde in dat mensen grote bedrijven gingen imiteren met een blauw vinkje, wat de adverteerders heel boos maakte, waardoor heel veel adverteerders weggingen. Hij heeft zijn personeel inderdaad aangezegd van, ja, als je niet hardcore voor ons gaat werken, dan mag je op sodemieteren. Honderden mensen die ofwel ontslagen zijn of ontslag hebben genomen. Hij is er ook nog even op teruggekomen dat hij zei van, nou ja, we hebben toch een paar mensen nodig, geprobeerd om ze weer terug te halen. Het is chaos. Ja, en als ze kijken op Twitter, ik heb nu eventjes snel gekeken. Random Twitteraars, Phoebe, die zegt: ik wil een Twitter-countdown, zodat net voor het einde strafbare tweets kunnen plaatsen en staatsgeheimen kunnen onthullen. Of ik zie hier Ron Simpson, die zegt: snel, voordat Twitter zinkt, wat was jouw beste tweet? Het staat vol met dit soort tweets. Alexandra Ocasio-Cortez, shout-out to all workers at Twitter. You all build a vital place for connection. En die served so much better. Nou ja, het gaat maar door. Iedereen neemt afscheid. Neem jij al afscheid? Nou, dat afscheid komt ook voor een deel door een klein misverstand. En ja, nepnieuws op Twitter, hoe nieuw. Maar het punt was dus, bij het sluiten van de kantoren hebben een aantal mensen dat geïnterpreteerd als Twitter is closing down. Hmm. In plaats van Twitter is closing down offices. Dus een aantal mensen dachten dat Twitter letterlijk dit weekend offline zou gaan. Wat dus natuurlijk dan heel snel gaat. Maar dat is niet het geval. Dus ik denk ook niet dat volgende week Twitter uit de lucht is. Mm-hmm. Er zijn wel medewerkers van Twitter die zeggen: het WK wordt niet gehaald, dan zijn wij alweer gestopt. Ik verwacht eigenlijk dat als Elon Musk nog een beetje een soort rationeel beslissingsvermogen hierop loslaat, dat hij op een gegeven moment zegt van: oké, dit is toch niet iets wat ik moet doen. Hij gaat het dan verkopen en dan gaat het in andere handen verder. Ik denk niet dat het volgende week al echt einde oefening is. Maar hoe komt het dan dat hij... Nou ja, dat kan je natuurlijk niet in zijn hoofd kruipen. Maar als hij dat zou doen, dan is een investering van 44 miljard down the drain. Doe dat lekker. Ja, plus zijn ego. Ja, want het is natuurlijk ook een groot prestigeproject van hem geweest. Hij heeft het gekocht onder het motto van: ik ben voor absolute vrijheid van meningsuiting. Behalve als mensen parodieën van Elon Musk deden, want dan werd een account geblokkeerd. Dat is trouwens ook weer interessant dat hij die keuze dan wel maakt. Maar het is dus een enorm prestigeproject van hem geweest. Hij zei: ik wil Donald Trump weer terug op het platform. Ik wil iedereen die iets te zeggen heeft, moet dat kunnen zeggen, ongeacht hoe erg of hoe kwalijk dat ook overkomt. Ja, en dat blijkt dus niet zo populair te zijn, om het zacht te zeggen. Ondertussen wordt op het medium reclame gemaakt voor een ander medium, waar ik nog niet op zit en wat ik ook nog niet helemaal niet ken. Mastodon. Ken jij het wel, Chris? Ja, erg leuk. Chris van Nijnatten zit hier in de studio. Die gaat straks praten over hond en één ding van Oranje. Ken jij Mastodon al, Chris? Ja, ik ben gaan zoeken daarnaar toen ik ervan hoorde. Maar ik heb nog geen account genomen. Ik kijk het nog even aan. Shemin Shafuji, heb jij al Mastodon? Nee, ook nog niet. Ook niet. Maar Harry Hol, jij wel? Ja, en het is wel even slikken, want ik heb daar nog maar 2000 volgers in plaats van de 16.500 op Twitter. Maar het is, eigenlijk is Mastodon een soort open source alternatief voor Twitter. Het is allemaal iets ingewikkelder om ermee te beginnen. Het werkt allemaal net even anders. En het is veel vriendelijker, want er is geen algoritme wat selecteert op conflict. Oh. Waar bij Twitter zoveel mogelijk interactie natuurlijk mensen zo lang mogelijk op de site houdt. En ja, ruzie en conflict houdt mensen lang op de site. Mastodon heeft geen algoritme. Net zoals Twitter in het begin krijg je gewoon alle berichtjes van de mensen die je volgt in volgorde van plaatsing te zien. Mm. En dat betekent dat mensen eigenlijk ook veel minder, of eigenlijk tot nu toe geen ruzie met elkaar zoeken en praten over dingen die ze leuk vinden of wat ze gegeten hebben of welke films ze hebben gezien. Gewoon zoals het begin van Twitter. Ja, heel erg. Dat je echt dat mensen gewoon aan het delen zijn. Ja, ik heb vanavond boerenkool gegeten. Ik denk, oh ja, dat was 2007. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb nu, even kijken, 914.000 volgers op Twitter. Maar ik vind het echt waardeloos. Het is zoveel vergif. Het is nou, ik kan er gewoon niet naar kijken. De eerste reactie ook. Ik had net een tweet gestuurd over dat ik zo meteen bij jou in de uitzending was. Ja. En dan de eerste reactie die eronder kwam was: ik heb zo'n hekel aan Humberto Tan. Oh. Ja. Wat is dit nou weer voor? En het was een twitteraar met het plaatje van een poes. En ik heb gezegd: oké, poes. Ja, weet je. Nou, dat is precies. Weet je, als je dan misschien ligt het bij mij of bij, als je sowieso veel volgers hebt, dat er ook heel veel van dat soort types zijn. Maar het is bij mij is des 90% dit soort vergif. Ja. En ik vraag me ook echt af waarom ik er nog op zit überhaupt. Hmm. Vragen heel veel mensen zich af. Ja, dus ik bedoel, als het weggaat, jammer, maar ik zou er echt geen traan om laten. Hmm. Ik wilde net aan jou vragen, waarom is het eigenlijk een onderwerp dit? Laten we er lekker mee stoppen. Het is een onderwerp, omdat er natuurlijk heel veel miljoenen mensen over de hele wereld eraan verknocht zijn. Ja. Alleen ik merk zelf, de persoonlijke binding die ik ermee heb, is echt heel weinig. Ja. Maar Harry wel. Harry is, eigenlijk zie ik het meeste van Harry Hol op Twitter. Hij is echt, jij bent echt een veelschrijver, Harry. Maar jij, tot slot dan, Harry, als dit weggaat, ben je dan verdrietig? Ja, ik bedoel, ik zal dan de scherven van mijn bestaan moeten oppakken en dag bij dag gaan leven. Wat moet ik dan? Nee, ik denk dat ik wel heel veel tijd overhoud dan opeens. Want het is wel iets waar ik me heel veel mee bezighoud tussen mijn andere werk door. Is ook niet goed hoor, want al dat conflict en die discussie, dat is ook een soort verslaving die je opbouwt. Zeker als je meer volgers hebt en je praat over controversiële dingen als vaccins zijn veilig. Ja. Dan krijg je heel veel reacties daarop. En er zit wel een soort van verslavingsloop in hoor. Dus wat dat betreft zou het voor mij persoonlijk eigenlijk best wel goed zijn als Twitter weg zou gaan. Harry Hall, dankjewel. NPO. Dit is tot 4 uur. Duke, Stevie Wonder, NPO Radio 1. Het is tijd voor nieuws van de NOS. De klimaattop in Egypte wordt definitief verlengd. Vandaag zou de laatste dag zijn, maar wordt nog zeker tot morgen doorgepraat. Klimaatredacteur Helene Ecker, waarom is daarvoor gekozen? Nou, er is gewoon simpelweg over te veel zaken nog geen overeenstemming. De voorzitter van de top hier zegt dat er gewoon veel zaken nog niet zijn afgerond. Er werd al wel verwacht hoor dat de top langer zou duren. Want ja, eigenlijk moet ik wel zeggen is dat bij bijna elke klimaattop zo. Dat het doorloopt tot in het weekend, tot zaterdag of zelfs zondag. En wat zijn de belangrijkste dossiers? Nou ja, het gaat eigenlijk op dit moment heel erg over twee dingen. Een voorstel om een speciaal fonds voor klimaatschade op te richten. De Europese Unie is daar inmiddels voorstander van. Maar sommige andere grote landen zijn minder enthousiast over zo'n nieuw wereldwijd schadefonds. Waar dan vooral de armste landen geld uit zouden kunnen krijgen als zij schade ondervinden. Door bijvoorbeeld extreem weer. Nou, gehoopt wordt dat een dag extra onderhandelen toch alsnog alle neuzen dezelfde kant op krijgt. En het andere hete hangijzer is hoe de wereld het toch nog voor elkaar moet krijgen dat de aarde echt niet verder opwarmt dan maximaal 1,5 graad. Waar sta je nu eigenlijk? Nou, ik zit. Okay. Ik zit in een persruimte met heel veel journalisten van allerlei verschillende landen om me heen. Naast mij zitten veel journalisten uit België, tegenover mij uit Zweden en voor de rest heel veel Afrikaanse landen ook om mij heen. Hmm. En ook uit Azië, nou eigenlijk overal vandaan. Nou, en al die landen en die journalisten blijven ook, dus de landen zelf blijven dus ook, neem ik aan. Ja, maar wat wel zo is, er zijn hier 40.000 deelnemers die zich hadden geregistreerd. Nou, en daar, die gaan bijna allemaal weg. Die zie je nu ook echt letterlijk allemaal een beetje naar de uitgang lopen. En er blijven er uiteindelijk misschien maar een paar honderd of hooguit enkele duizenden. En ik liep net nog wat rond naar andere grote hallen. En dan zie je al dat er op sommige plekken al dingen worden ingepakt. Dat gaat dus ook vaker zo op klimaattoppen. Ik heb wel eens meegemaakt dat op een gegeven moment ook de vloerbedekking onder je vandaan werd weggehaald, de planten ingepakt waren en ook alle posters en paviljoens en zo van landen allemaal verdwenen waren. Dankjewel, klimaatredacteur Helene Ekker van de NOS. Ik praat erover door met Marjan Minnesma, directeur van klimaatorganisatie Urgenda, want er wordt dus nog een dag langer gewerkt, althans door een groot deel daarvan, aan die slotverklaring van de deelnemende landen. Toch lijken er grote concrete afspraken uit te blijven. Bijvoorbeeld over het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad. We hoorden net ook al de verslaggever daarover. Maar ja, Minnesma, wat verwacht u van die verlenging daar in Egypte? Wat net ook al werd gezegd, het wordt altijd wel verlengd. Maar in dit geval is het wel ernstig, vind ik. Omdat tot op vanmorgen was er niet echt een goede eerste tekst. En normaal ligt die er wel. En dan gaan ze steggelen over die tekst. En een beetje meer en een beetje minder. Maar in dit geval is het echt heel erg rommelig. En ik verwacht dus eigenlijk niet een hele goede uitkomst. Omdat het in mijn beleving niet heel goed is voorbereid. En normaal gesproken zie je dat ze ergens naartoe werken. En dan wordt in het laatste weekend nog een beetje druk. En dan gaat er iemand om. Maar ik weet niet of dat nu nog gaat gebeuren. En hoe komt het dat niet goed is voorbereid? Nou ja, sommige landen zijn gewoon beter in diplomatie en in dit soort zaken. En dit is door Egypte voorbereid. Ik weet het niet. Ik denk dat ze hier niet hun grootste prioriteit hebben liggen. Dus eigenlijk was het al 2 weken geleden, bij de start al, was het niet heel veel hoopvol daar? Nou, er is natuurlijk heel lang voorbereid. Want het is niet zo, je komt bij elkaar en dan begin je. En er waren veel meer landen die zeiden, nou, die 1,5 graad, misschien moeten we dat maar laten liggen en laten we teruggaan naar 2. Of in ieder geval 1,5 niet zo serieus nemen. Nou, daar is nu wel heel veel terug onderhandeld. Dat 1,5 graad lijkt toch door de belangrijkste landen nu toch wel geaccepteerd te worden om daar naar te blijven streven. Dus dat zie je wel, die beweging. Maar ja, normaal gesproken probeer je toch wat beter van tevoren voor te bereiden, zodat je al op 80% bent en dat je ter plekke de laatste 20 doet. En dat gevoel kregen wij niet. Hoe kan het dat er wel wetenschappelijke consensus is over die 1,5 graad... maar dat dus kennelijk niet die consensus is bij een aantal landen? Ja, omdat dat politiek is. Kijk, als je 1,5 graad serieus neemt, dan zou je eigenlijk binnen 10 jaar moeten stoppen met bijna alle uitstoot. En dat willen heel veel landen niet. Die denken dat is bijna onmogelijk. Dan moeten we heel veel investeren. Dan moeten we ontzettend veel veranderen. Dat verkopen wij niet aan onze bevolking. Dan verliezen wij de volgende verkiezingen. Dus het is eigenlijk politiek. Want we weten natuurlijk al sinds begin jaren 90 dat er meer moet gebeuren. En we hebben elk jaar meer uitstoot gehad. De concentratie is gewoon gestaag opgelopen. En de concentratie is nog steeds niet naar beneden gegaan. Nou ja, wil je 1,5 graad halen, dan moet je eigenlijk die concentratieverhoging van CO2 weten te stoppen. Nou, we hebben dat nog steeds niet serieus genoeg genomen. Ik vrees dat we meer rampen nodig hebben op de goede plek om ons echt wakker te schudden. En als u zegt we, dan bedoelt u ook Nederland? Ja, ik bedoel alle landen van de wereld. Want iedereen doet eigenlijk niet genoeg. En ik begrijp ook wel dat die arme landen nu zeggen van... ja, nu vinden wij eigenlijk dat jullie eens moeten gaan betalen. Want jullie hebben het veroorzaakt. Hè. Het overgrote deel van de CO2-uitstoot de afgelopen 100 jaar... komt toch van Amerika, Europa. En er zijn een aantal landen die zijn de laatste jaren meer gaan uitstoten... zoals India en China. Maar als je kijkt over 100 jaar, dan zijn wij wel de boosdoeners. Hmm. En de landen die nu het meeste last hebben, zoals Pakistan... die onder water staat voor een groot deel, et cetera... die hebben heel weinig eraan bijgedragen. En die vinden dat er nu eerst gewoon een fonds moet komen... en dat wij rijke landen gaan betalen om de gevolgen van klimaatverandering... die zij ondervinden, om daar mee voor dat mee te financieren. Nou, en tot op heden heeft de Verenigde Staten gezegd... dat wil ik niet doen. Ja, en als de Verenigde Staten niet wil, dan wil een ander land ook weer niet. En zo kijkt iedereen naar elkaar. En in plaats van te denken, jeetje, die 1,5 graden is heel dichtbij. We moeten echt heel hard opschieten. Laten we met z'n allen de schouders eronder zetten. Zijn ze bezig met politiek en naar elkaar kijken. En toch, in 2009 hebben rijkere landen beloofd om een klimaatfonds op te richten. Hè, met $100 miljard per jaar. Die belofte is oud. Toch nog niet nagekomen. Met name ook door de Verenigde Staten. Waarin zit hem dat? Nou, ook in de presidenten natuurlijk. Ja. Maar dat is precies waarom die landen in het zuiden nu zeggen... van ja, mooie praatjes, maar eerst boter bij de vis. En dan willen wij best mee gaan lopen en dingen doen. Maar we hebben nu zo lang beloftes aangehoord van jullie... en jullie hebben het veroorzaakt, dus kom op. En ja, in Amerika is het natuurlijk, dat weet je ook... nogal een strijd aan de gang tussen wat dan heet links of rechts... behoudend of vooruitstrevend. En ja, betalen voor klimaat is niet wat rechts daar wil. Wat nu? Verlenging en geen goede tekst. Eigenlijk alleen maar ellende. Dus wat nu, mevrouw Minnesma? Nou, ik denk dat we dus niet alleen maar moeten kijken naar die klimaattoppen. Want dat zijn hele kleine stapjes voorwaarts. En die helpen wel een beetje. Op het moment dat daar iets uitkomt... kan het bijvoorbeeld weer gebruikt worden door allerlei partijen... die in de wereld nu klimaatzaken voeren... om de druk op te voeren en te zorgen dat er wel wat gebeurt. Dus de kleine stapjes voorwaarts helpen wel indirect. Maar uiteindelijk moeten we het hebben van de bedrijven die versneld gaan... de nationale overheden die versneld gaan. En wij moeten de juiste partijen kiezen en allemaal ook meewerken. Dus het is heel erg en. Als je gokt op een internationale conferentie... die eens in de zoveel tijd plaatsvindt, dan gaan we het niet redden. Maar als we met z'n allen de schouders eronder zetten... en voor een deel doen we dat nu omdat de energieprijzen zo hoog zijn... en omdat we Rusland niet willen spekken... nou, dat helpt enorm. Dat geeft een enorme dip in de uitstoot. Dus als we dat soort dingen sneller en vaker gaan doen met z'n allen... dan kunnen we nog steeds wel een heel eind komen. Maar we moeten niet te veel kijken naar dit soort onderhandelingen, denk ik. Daar word je niet vrolijk van. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Dank u wel. Vanessa D'Amata, nome deze zo. Nome deze zo, ik ten nog meer de scuro. Laat me niet alleen, ik ben bang in het donker. En dat om 2:30 op NPO Radio 1. Straks de 101 dingen die je moet weten over Oranje met Chris van Nijnatten en Shermin Shavouji. Blik terug op 5 jaar MeToo. Wat hebben we geleerd en hoe nu verder vooral? Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Het kabinet wil sneller kunnen ingrijpen bij weekendscholen. Dat zijn informele scholen die niet worden betaald door de Nederlandse overheid en die ook niet onder toezicht staan van de inspectie. Minister Wiersma wil dat de inspectie ook bij dit soort onderwijsinstellingen een rol krijgt. De Russische ambassadeur is door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ter verantwoording geroepen om zijn uitspraken over het MH17-proces. De ambassadeur beweerde na de veroordelingen gisteren opnieuw dat het proces niet eerlijk is verlopen. De advocaat van de veroordeelde Sanil B. vindt de uitspraak in de Mallorca-zaak teleurstellend. Hij vindt het ook zuur dat er volgens de rechter een mededader is, maar dat niet kan worden bewezen wie dat is. Sanil B. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman. En in de stadions van het WK voetbal zal geen alcohol te krijgen zijn. De FIFA heeft in overleg met de Qatarese autoriteiten besloten dat er alleen 0,0 bier mag worden geschonken. In andere speciale fanzones zal wel drank met alcohol worden verkocht. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het was heel druk gisteren. Hoe is dat vandaag? Gisteren. Nou, vandaag gaat het een stuk beter tot nu toe. Er staan ongeveer 20 files, maar de vertraging is meestal niet veel meer dan 5 minuten. De files met wat meer vertraging zijn op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Voor Sliedrecht 10 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 10 minuten. En bij Eindhoven heb de N2 vanuit Maastricht tussen afrit Hightech Campus en Veldhoven 10 minuten vertraging. Daar staat een auto met pech. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, ik weet niet hoe u het beleeft als u in de auto zit of thuis. Maar als ik naar mijn eigen emoji kijk, dan leeft het WK minder dan ooit bij mij. Ik weet niet of dat gewoon is bij Chris van Nijnatten. Ik denk het niet. Zondag begint het WK voetbal. Veel besproken, niet alleen voor Qatar. Maar de sfeer van Oranje, daar kan je wel in komen als je het boek pakt van Chris van Nijnatten en Edwin Winkels. Het boek heet 101 dingen die je moet weten over Oranje. Straks het boek, Chris. Herken je het gevoel wat ik heb, of niet? Jawel, maar het is wel eens vaker geweest dat een aanloop matig was. Dat was in 1974, qua sfeer. Dat was in 1988, weet ik ook nog heel goed. De twijfels waren er ook in 2014 naar Brazilië. Overigens om een hele andere reden dan nu het geval is. Het heeft nu met Qatar te maken. Maar het is wel vaker zo gegaan. En dan gaat het Nederlands zelf wel spelen. Nou, en ik hoef er niet heel moeilijk over te doen. Als zij goed spelen, dan staat het land daar in no time achter. Daar verdwijnt alle argwaan als sneeuw voor de zon. Dat is ook zo. Nou, maar het is anders dan die 3 jaartallen die je noemt. Kan je nog 78 bij toevoegen ook. Ja. Hè? Was ook zo'n jaartal vergelijkbaar. Het heeft ook het heeft te maken met Qatar. Maar het heeft ook te maken met de tijd van het jaar. Ja. Ik ben misschien een oude man, waardoor ik altijd maar in de zomer de WK's heb meegemaakt en niet in het najaar. Ik ga jou geen oude man noemen. Dat snap je best. Nee, maar ik merk het met name in de omgeving dat er minder over het voetbal wordt gepraat. Überhaupt niet over het toernooi. Dus ook niet over de misstanden in Qatar, maar ook niet over het voetbal. En dat vind ik toch een beetje gek. Nee, dat klopt. Je hebt het meer drukker dan te doen gebruikelijk in de normale tijd. Weet je, het voorjaar, daar heb je er ook zin in. En met z'n allen naar buiten. Dat is nu allemaal heel erg anders, vind ik ook logisch. Is een van de nadelen van het toernooi gunnen of verkopen, hoe je het noemen wil, aan Qatar. Het gooit ons helemaal door elkaar. Ja, En toen dacht jij, samen met Edwin, we gaan een boek schrijven. We gaan een boek schrijven met 101 dingen die je over Oranje moet weten. Ja, we hadden een klein duwtje nodig van onze uitgever, Paul Brandt. Ja. Maar hij had mij al gauw gewonnen en Edwin ook. Namelijk, goh, kijk er eens naar op een manier van, het is toch ook een leuk elftal. Waarom zou je dat iedere keer loslaten na een toernooi of na een interlandperiode? Er gebeuren daar hele interessante dingen met een hele eigen dynamiek. Namens je hele land, dat verdient meer genegenheid dan het gemiddeld genomen krijgt. En toen dachten we, nou, daar gaan we eens een boekje over maken. Niet dat we daar heel veel nieuwe dingen onthullen. Want die dingen, die feiten, die zijn wel bekend. Jij weet nu nog, denk ik, alle doelpuntenmakers uit 1988. Wie weet jij ook wel. Maar het gaat er meer om die nog eens een keer in een ander licht te zetten. Wat gebeurde er in de kleedkamer? Wat gebeurde er onderweg? Wat voor supporters waren er toen? En dat hebben we gerubriceerd. Daar is uiteindelijk een boekje van geworden. Eigenlijk Oranje als club. Ja, eigenlijk een beetje wel. En ik kan erover meepraten, zoals je weet. Ja. Mijn club wint nooit wat, maar ik hou heel erg veel van mijn club, NAC en Breda. Ja. En dan vraag ik me echt wel eens af, waarom zitten wij hier iedere wedstrijd met 16.000, 17.000 mensen naar niks te kijken? Ja, we houden van die club en het bindt ons ook. Dat heeft het Nederlands elftal ook tijdens toernooien. Mag voor mij best wat vaker gebeuren. En heeft ook te maken met vorige onderwerp, weet je. Ik hoop niet dat je me nou vertaalt altijd een softie blijft vinden, want dat wil een man nooit zijn. Maar toch, deze tijd vraagt ook wel een beetje om het met elkaar eens te zijn, en met elkaar lol te trappen en gewoon er met elkaar te zijn. Nou, als er één verbindend element is, dat Oranje. Dat vind ik ook. Dat Oranje, En dan denk ik niet eens aan het Koningshuis, maar dan denk ik echt vooral aan het voetbal. Ja. Laten we daar achter gaan staan. Hartstikke leuk wat ze daar gaan doen. En dankzij hun aanwezigheid in Qatar, gelooft ook niet iedereen van mij, gaat het op dit moment een stukje beter in Qatar. Nou hebben jullie bondscoaches met een prijs staan erin. Hè? Alle bondscoaches staan er eigenlijk in, of niet? We hebben ze niet allemaal benoemd, omdat dat zijn er nogal veel. Maar we zijn wat dieper ingegaan op de bondscoaches die, zoals wij dat noemen, het finale weekend zijn ingegaan. Dus een vierde plaats, Guus Hiddink in 98, die telt ook mee. Oké, dus de finale bondscoaches, die heb je er sowieso zeker, bij. Zeker. Louis hopelijk dit jaar weer. Hij was natuurlijk in Brazilië al, maar we hopen dat het dit jaar weer gaat lukken. Ja. Louis en de media is altijd leuk. Ja. Altijd boeiend, ook nu weer. Klein fragment uit 2014. Nou, ik ga niet in op individuele spelers, dat doe ik nooit. Ik vind dat het team belangrijker is dan de individuele speler. Dus helaas pindakaas. Ja, helaas peanut butter cheese. Peanut butter, yes. Als je denkt aan Louis van Gaal en denk je ook meteen aan 2014... welk verhaal heb je over hem opgenomen in het boek? Dat stukje heb ik toevallig zelf geschreven en ben gewoon wat dieper ingegaan op zijn karakter. Ik mag dat doen, dat mag trouwens iedereen doen, maar ik mag het ook doen. Omdat hij ooit, en dat zie je nog vaak terug, ook in zijn documentaire, heeft hij ook een keer naar mij ontzettend uitgevallen tegen Ted Verleeuwen. En jij, Chris, weet je wel, nou, legendarisch. Ja. Dat werd die avond zelf al goed gepraat in het oude Ajax-stadion. Dus het is helemaal goed gekomen. Maar ik heb vind ik ook beter... Dat was de zo slim of zo dom uitspraak. Ja, die. Ja. Dat was onder andere tegen jou, ja. En, weet je die nog zo min of niet? Weet je ik denk het wel. Dat was de uitspraak waarin hij tegen... je ziet het niet op beeld, maar dat is dus Chris van Nijnat onder andere. Ben jij nou zo dom of ben ik zo slim? Dat was tegen jou. Ja, dat was tegen hem. Ja. Eeuwige roem. Ja. Maar... Nee, maar daar hebben we het ook wel eens over gehad. En ik heb hem ook vrij goed leren kennen. Want ook toen ik bij de NOS een tijdje werkte, had ik nogal eens contact met hem. Ik heb nu tot voor kort bij de KNVB gewerkt. Spreek je hem ook af en toe. En sowieso privé ook wel eens. Ja. We hebben wel eens contact. Nog. Het is gewoon een heel interessante kerel. Als je hem ziet staan op de bordessen van Amsterdam en München en Alkmaar, dan denk ik, ik wil het allemaal niet horen. Ja. Maar als je hem beter leert kennen, het is gewoon een goede kerel die één ding echt heel erg goed kan, behalve het analyseren van voetbal. Hij kan jonge groepen mensen meekrijgen. En eerst geloof je het niet, want dan raaskalt hij, denk je. Maar uiteindelijk formeert hij een groep en die gaat het voor hem doen. In 2014 geloofde niemand erin. Echt, er zijn media, ik ga ze niet bij naam noemen, die hebben tot op het laatst gedacht van het wordt hem niet. Die hebben hem afgezekerd. Ook tijdens het toernooi nog. Tijdens het toernooi. Uiteindelijk heeft hij daar iets fantastisch neergezet. En dat heeft hij met Ajax ook gedaan in 1995, Champions League gewonnen. En ik heb er heel vertrouwen in dat hem dat weer gaat lukken. Kijk, Brazilië wordt wereldkampioen, daar ben ik van overtuigd. Maar Nederland gaat een grote rol meespelen. En dat komt door Louis en zijn staf en hoe hij ook met zijn spelers omgaat. Want spreek zijn spelers, dat zul je af en toe ook nog wel eens doen. Ja. Er zijn er een paar met wie ik echt nog wel eens contact heb. Die zijn niet... ze hangen niet aan zijn lippen, zo is het niet. Maar ze nemen hem heel serieus. Ze weten gewoon, die heeft bewezen dat hij ons ergens kan brengen. Dus kom op, we gaan er achteraan. We doen ik moet bij zegt. Louis altijd denken aan één uitdrukking. Zonder aanzien des persoons. Ja, dus of, het nou, of je nou een grote naam hebt of een kleine naam. Als je iets doet wat hem niet zint, dan zegt hij het. Ja. Maar als je iets doet wat hem wel zint, dan zegt hij dat ook. En ik denk dat heel veel voetballers te veel en te vaak coaches hebben meegemaakt die precies dat niet doen. Ja, precies. Dat ze gewoon werken van, jij, maar jij bent gewoon niet eerlijk. Want jij zegt tegen de een, zeg je heel complimenteus, je bent goed, terwijl dat helemaal niet goed is. Ja. En tegen mij zeg je... Dus dat is wat ze zo waarderen volgens mij bij en Louis. En dat ruiken ze, hè? Ja. Zonder het te horen ruiken ze zoiets. Ja. En Louis is gewoon van niemand bang. Hmm. Wat is het feit in het boek waar je het meest van moet glimlachen, Chris? Nou, glimlachen. Ik heb ook, ik ben een paar keer in kleedkamers geweest van het Nederlands elftal. Eén keer illegaal, twee keer legaal, één keer half. Illegaal? Je mocht er niet zijn? Je mocht er niet zijn, was in 88. Oh. Maar daar moet ik nog het minst om lachen, maar dat heb ik ook beschreven. Omdat in die 88, dat is nog geen prehistorie, maar het was wel in 1988. En ik kwam in die kleedkamer terecht met nog een journalist. En ik vond het hartstikke mooi om te zien dat daar eigenlijk helemaal niks gebeurde. Dat het grote feest was buiten aan de gang. En die jongens zitten naast elkaar alsof ze de afdeling West-Brabant een keer de beker hebben gewonnen. Oh, of zo. Ja. Ik noem maar wat. Maar wat ik ook mooi vond is, ik heb een keer erbij mogen staan dat Robin van Persie op een heel vervelend moment, namelijk dat Nederland zich bijna niet meer kon plaatsen en dat het waarschijnlijk zijn voorlaatste of een van zijn laatste interlands was geweest. Was Kazachstan was het, meen ik. En toen zag ik daar toch in één keer, los van de grote voetballer die is, die staat ook een hele grote meneer, die in één keer heel die groep naar zich toe haalt. Zonder dat er media bij, alleen maar de direct betrokkenen. Ja. En toen was hij zo warm, maar ook warmbloedig. En hij haalde die spelers naar zich toe met het verhaal, luister, ik ben er niet zo lang meer bij, ik ga niet dood, maar ik ben er niet zo lang meer bij als je op het veld komt, net als jullie. Je hoort het wel, Helmers, maar ik wil toch even zeggen, wat je nooit moet vergeten is dat je dit ook nooit meer meemaakt. Je maakt dit nooit meer mee. Onthoud dat. Iedere twee jaar ga je weer opnieuw voor een volgend toernooi. Dat blijft terugkomen. Zolang je daaraan mee kan doen, pak het met allebei je handen aan. Nou, dat vond ik prachtig. En dat hoor je niet als je aan de andere kant van de deur staat te wachten op wat quotejes en zo. En dan moet je snel vragen stellen. Daardoor lijken die spelers ook vaak van, ja, wat hebben ze te melden? Ja, het moet allemaal snel, snel, snel. Ja. Maar als je de kans krijgt om er een keer bij te zijn, en misschien heb jij dat ook wel eens gedaan, dan, dat is prachtig om mee te maken. Topsporters met een hart, wat is er mooier? Ja. Nou, dat hebben wij enigszins in ons boekje vervlecht, maar dan op allerlei momenten en met allerlei type mensen. Ja, soms ga je met een zwaar hart naar een toernooi. En dat was inderdaad in Brazilië was dat zo. Ja. Eerste wedstrijd tegen Spanje, tegen de wereldkampioen, dacht ik ook van, nou ja, weet je, dit wordt echt helemaal niks. Ja. In het stadion in Salvador, maar met een man of 15. En ontvlechtend zich een wedstrijd waar Spanje echt veel beter begon. En uiteindelijk weten allemaal wat het geworden is, 5-1. Nou, ik heb nog nooit zo'n wedstrijd meegemaakt. Ja. Ik zat te kijken alsof ik naar een sprookje zat te kijken. Ja. En dat was maar één wedstrijd. En het was waar. En het was wel echt. De sprookje was bijna perfect. Ja. Meer van dit soort verhalen. Ja, en daarom hebben we het boekje ook gemaakt. Ja. Hè? Dat je af en toe nog eens een keer denkt, hoe was het ook weer? Ja. En dat je dan niet alleen die statistics, want die kun je al over. De gevoelens. Maar gewoon nog eens even het gevoel. Ja. Van hoe leuk is voetbal van het Nederlands elftal? En wat doet die KNVB daarvoor? En wat is de bondscoach? Maar wat voor soort supporters hebben we? Daar hebben we ook nog even op gefocust. Ik vind het een onuitputtelijk onderwerp. Chris van Nijnatten, het boek 101 dingen die je moet weten over Oranje. En dat ligt nu in de boekwinkel. Dankjewel, yes. Chris. Dank je. NPO. Dit is tot 4 uur. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. they gonna be? Who's they gonna be? Who tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's they gonna end? Where's they gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only the necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Happiness, Jonathan Jeremiah. Een nieuwsupdate van de NOS. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege zijn uitspraken over het MH17-proces. De ambassadeur beweerde gisteren opnieuw dat het proces niet eerlijk is verlopen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is daar boos om. Ja, dat is natuurlijk een schandalige kwalificatie. Echt de wereld op zijn kop. Dus ik neem daar verre afstand van. En dat is voor ons ook reden om opnieuw de Russische ambassadeur te ontbieden. Om ook tegen hem te zeggen dat dit volstrekt, maar dan ook volstrekt geen pas geeft. Ja, er is een oorlog in de Oekraïne. De spanning tussen de NAVO en Rusland neemt alleen maar toe. Wat draagt dit dan bij? U bedoelt zijn uitspraak of het... Nee, maar het feit dat u nu dat gesprek aangaat met de Russische ambassadeur. Kijk, natuurlijk zie je ook de track record van Rusland op alleen al dit dossier. Met de omheen draaien, tegenwerken, ontkennen. En ook eerder dit type uitspraken van deze of een vorige Russische ambassadeur. Ik heb echt niet de illusie dat opeens ophoudt. En tegelijkertijd is wel essentieel dat wij als Nederland markeren. Dat wij wel een land zijn waarin de trias politica geldt. Waarin de rechter gewoon onafhankelijk is. Waarin we een zorgvuldige procesgang hebben. En dat notabene Rusland, met alle schendingen die daar plaatsvinden van het internationale recht, dit zegt. Ja, we zijn het ook aan de nabestaanden verplicht. En aan de rechtspraak verplicht om daar een streep in het zand te trekken. Ja, zoveel doden bij deze ramp. Toch blijven we contacten onderhouden met Rusland. Waarom kiest u daarvoor? Omdat je de diplomatie natuurlijk juist ook wil inzetten richting landen waarmee je het hardgrondig oneens bent. Je zou bijvoorbeeld dit signaal niet kunnen geven. Zou je hem het land uit hebben gezet. Tegelijkertijd kijken we daar natuurlijk wel op een volstrekt andere manier naar dan een aantal jaar geleden. Want u herinnert zich de discussie van een aantal maanden geleden toen we bijvoorbeeld een aantal van die inlichtingofficieren het land uit hebben gezet. En dat is wat mij betreft ook volslagen terecht. Het past ook binnen een realistische kijk op wat Rusland in Nederland doet. Een dreiging. Absoluut. Minister Hoekstra was in gesprek met politiek verslaggever Michiel Breedveld. Radio. Tot 4 uur. Tempus fugit, de tijd vliegt. Dit najaar is het alweer 5 jaar geleden dat in Amerika de hashtag MeToo-beweging begon. En het begon toen met een artikel in de New York Times over jarenlange seksuele intimidatie door filmproducent Harvey Weinstein. En sinds dit voorjaar is de beweging, dankzij de onthulling rondom The Voice of Holland, ook definitief overgewaaid naar ons land. Shamin Shafouchi die presenteert aanstaande zondag in de Rode Hoed in Amsterdam een talkshow over, en ze is nu hier om terug te blikken op die 5 jaar hashtag MeToo. Wat is dat voor talkshow-serie, voordat we daarmee beginnen? Ja, Shamin. Het is een maandelijks programma waar we iedere editie weer een ander onderwerp pakken. Ja. En zondag wordt het hashtag MeToo, 5 jaar hashtag MeToo. En het jubileum tussen aanhalingstekens, dat is de aanleiding? Precies. Mm. En ook het boek van Mariam Hassouni. Die heb jij natuurlijk ook waarschijnlijk voorbij zien komen. Wat de fuck. Zij komt ook en zij gaat ook haar verhaal vertellen. En we hebben Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht. En Lucette Terborg. Zij is onderzoeksjournalist bij NRC. Ja. En zij gaat vooral praten over de rol van journalistiek in deze hele beweging, want die is groot geweest. Je zei het net al, het is allemaal begonnen met twee journalisten bij de New York Times. We gaan straks naar het begin, maar je noemt haar al Marjam Hazouni. Die heeft inderdaad het boek geschreven What the Fuck. Daarin beschrijft ze hoe ze te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag en racisme bij het draaien van verschillende televisieseries. En dit zei de actrice, althans in naam nog actrice, Marjam, erover bij Galit en Sophie. Ik merk dat in de berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag het vaak gaat over de dader en over dat verhaal. Ik heb het omgedraaid. In mijn boek staat het verhaal van de vrouw en in dit geval het slachtoffer centraal. En heb ik haar een stem gegeven. Ik heb haar een gezicht gegeven, een naam gegeven. Ik heb haar waardigheid teruggegeven, haar lichaamsdelen teruggegeven. Daar gaat dit boek over. Het gaat niet over de poppetjes. Het is radicale systeemkritiek. Radicale systeemkritiek, een moedig geschreven boek van Marjam. Wat valt je op aan de reacties met name op het boek en op haar interview bij Galit en Sophie? Ik zie wel vooral heel veel positieve berichten. Ik denk dat er nog wel veel tijd overheen moet gaan, want mensen moeten zo'n heel boek nog gaan lezen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het pas wat in beweging gaat brengen over een poosje, dus we moeten er nog eventjes op wachten. Maar ik zie wel vooral heel veel mooie berichten. Jij niet? Ik zie ook wel veel mensen die zeggen van, nou ja, waar heeft ze het over? Wat zul je toch? Dan moet je meer van je afbijten. Ja. Dat soort berichten zie ik ook. Ja, en je ziet ook de journalistiek, bijvoorbeeld de Limburger, die een artikel schrijft met wie van de drie. Dus die gaan speculeren wie de mogelijke dader zou kunnen zijn in haar geval. Waarvan je denkt, ja, ze kiest er bewust voor om dat niet te doen. Dat vind ik ook wel opvallend, inderdaad, wat jij zegt. Terug naar het begin, hè. Het begon met dat artikel in de New York Times. Wat heeft jou het meest getroffen van het begin? Ik denk vooral dat het zo'n waterdicht verhaal was. Die twee journalisten, Jody Kenter en Megan Toohey, die hebben onwijs goed onderzoek gedaan. Het was echt gedegen onderzoeksjournalistiek. Ze zijn daar lange tijd mee bezig geweest. Ze zijn op zoek gegaan naar bewijs. Want vaak zie je toch met MeToo-zaken haar verhaal tegenover de zijne. Hè? Mm-hmm. She said, he said. Ja. En zij dachten, nee, we moeten de bewijzen vinden. Dus zijn op zoek gegaan naar de geldstromen, schikkingen, bewijs, videomateriaal. En dat gegeven, dat heeft echt geleid tot een heel groot artikel. En waar vrouwen, wereldberoemde vrouwen die onschendbaar leken, actrices, die bereid waren om dat verhaal te vertellen van decennia, jarenlange ervaringen met seksueel misbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat was denk ik het begin van dit alles. Dat mensen dachten, ik durf nu ook mijn verhaal te vertellen. Er was ook een hele mooie speech in die tijd van Oprah Winfrey. Die zich heel erg uitsprak over die beweging. Laten we even gaan luisteren hoe ze dat zei bij de Golden Globes. We all have lived too many years in a culture broken by brutally powerful men. For too long women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Their time is up. Their time is up. Ja, dat ging toen over Harvey Weinstein, onder andere. Ja. Waarom is dit zo krachtig, vind je? Dat zij op dat podium, Oprah, zegt, de tijd is voorbij. Het is genoeg geweest. Dat is zo intens krachtig. En ik denk ook, volgens mij was het nou ook werd heel vaak gezegd ook van Oprah for president. Het was zo ontzettend krachtig. Ik denk dat het wat je net hebt gehoord eigenlijk al voldoende is. Het is knap, hè? Want dit is een stukje van 28 seconden. En zelfs als je, denk ik, er toen niet bij was, dan ervaar je de kracht van de speech ook in de manier waarop ze het zegt. Zo. Kende jij dit stukje, Chris van Nijnatten? Ja, zeker. En iedere keer wacht ik op de eerste keer dat ze zei, their time is up. Ja. En dat die donkere stem. Ja, dat is mooi gedaan. Ja. Kijk, in Nederland hebben we er heel erg mee te maken gekregen. Ik bedoel, gisteren nog de actualiteit, het is een verdenking. Het is nog geen veroordeling van Thijs Reumer. We hebben in het begin van het jaar hebben we de Voice-affaire gehad. Laat even gaan luisteren naar The Voice Boos met Tim Hofman. De talentenjacht wordt per direct van zender gehaald. Domineren de misstanden bij The Voice nu al het nieuws? Corrupte bende, ik bedoel. Vanwege seksueel overschrijdend gedrag, The Voice. Beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Het systeem moet boven rondom de beerput die The Voice of Holland heeft. Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland. Ja, hij zegt het zoals het is, vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. In hoeverre heeft, op welke manier heeft dit dossier de discussie beïnvloed in Nederland, vind je, Shamin? Ik denk wel dat je kan zeggen dat dit het begin is geweest van MeToo in Nederland. En daarna zijn natuurlijk heel veel verhalen ook naar buiten gekomen. Het feit dat Mariam dat nu ook doet, dat is heel bijzonder, denk ik. Ja. Wat hoop je dat de talkshow bereikt aanstaande zondag? Want het wordt niet uitgezonden, of wel? Nee. Dus het is echt, mensen moeten echt puur in de rode hoed. Precies, ja. Mensen moeten er naartoe. Ik hoop dat we wijzer worden. En ik heb bijvoorbeeld, ik weet Marjan Overs, die komt ook. En zij heeft het ook over empathy. Dat we toch heel erg de neiging hebben om te empathiseren met daders. En dat vind ik zelf heel interessant. En dat maakt Mariam's boek ook weer heel anders. Dat zij zegt, ik wil het verhaal van de slachtoffers vertellen en niet de focus leggen op de daders. We zijn zo erg geneigd om te empathiseren met hen en te kijken. Kijk alleen maar naar bijvoorbeeld Overmars. Hè, dat we zo gefocust zijn op, krabbelt hij weer op? En waar komt hij terecht? En hoe gaat het met hem? Dat is de focus in onze berichtgeving. En dat we daar toch lessen uit leren. En dat we kijken, wat heeft ons opgeleverd? En waar moeten we naartoe? Wat is er nog nodig? Ja, ik weet dat Marjan Overs ook met name in de sportwereld veel gedaan heeft. Zeker. De turnwereld. Ja. Vera Pauw bij de KNVB trouwens. Ja. Ook is nog een verhaal wat nog steeds onderzocht wordt. Wat er precies aan de hand was. Is er nog wel of niet sprake geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Is dat nog in jouw tijd geweest, Chris? Dat was gebeurde? Was je net weg? Nou, nee, dat dit verhaal naar buiten kwam. Ja, toen was ik er nog, zeker. Ja. Zeker. En de organisatie, voor zover dat te zien was, stond daar volledig open voor en wilde er ook mee aan de slag. En is daar ook mee aan de slag gegaan. Alleen, dat gebeurde niet allemaal met 100% instemming van Vera Pauw. Nou ja, dat hou je toch wel enigszins. Er is natuurlijk een conflict ontstaan. Dat is niet in één keer voorbij. Maar binnen de KNVB, waar inmiddels ook veel meer vrouwen werken dan toen. Er was al geen plaats voor, maar nu helemaal niet. En er wordt ook actie op ondernomen om het te voorkomen. Om in ieder geval om alert te zijn dat als zoiets gebeurt, dat je het snel ziet. En dat vind ik überhaupt, los van het voetbal, van die hele MeToo-beweging. Helemaal in het begin ging je er ook als man zijn er wel eens om zitten lachen. Van, wat is dat? Maar uiteindelijk is het wat er nu plaatsvindt, is een permanente heropvoeding van de man in het algemeen. Mm. Zijn we ook jongetjes geweest, hè? Ja, we moeten de jongetje. Wat zeg je tegen mensen die zeggen, je mag niks meer zeggen? Ik denk, we zitten nu in een krampachtige fase. We moeten met z'n allen weer op zoek naar warm, een goed vaarwater. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. En dat zal altijd gepaard gaan met strubbelingen. Daar zitten we nu gewoon middenin. En ik denk dat je vooral dingen moet uitspreken van, ik vind het lastig om dit te zeggen, of ik doe dit verkeerd, of zeg waar je mee zit. En dan kunnen we met z'n allen weer verder. Maar zie jezelf niet als slachtoffer. Dat is denk ik het belangrijkste. Aanstaande zondag, Shamin op zondag in de Rode Hoed in Amsterdam. Yes. En volgend Oranje op het WK zijn we er weer. Maandag, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal. Daar de eerste actie van Frenkie de Jong. De pirouette, bal onder de voet. Senegal, Oranje op het WK voetbal. Nee, maar dat is toch buitenspel? Dat is toch buitenspel? Luister Oranje op NPO Radio 1. Maandagmiddag vanaf 4 uur in NOS Langs de Lijn. Wie luistert, weet meer. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Welkom in Operettaland. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl.

Eerder deze maand ontsloeg Musk zelf ook al duizenden medewerkers. Het personeel dat is achtergebleven verwacht dat het sociale mediaplatform op korte termijn niet meer goed werkt. Het weer nog, vooral in het zuidwesten regen. Op andere plekken af en toe een bui. Het is 10 graden, maar in Groningen is het een graad of 5. Morgen zon en in het hele land ongeveer 3 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De drukte op de wegen. Ja, die neemt langzaam toe. Er staat nu ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. De lengte van die files die valt mee. De langste files staan op de A16 Belgische grens richting Breda voor knooppunt Galder, 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam voor Rotterdam Prins Alexander, 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar, 10 minuten. En op de A59 richting Den Bosch tussen Terheide en Wasbeek, 10 minuten extra reistijd. Ster. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Niekoud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op. Zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Dit weekend is alweer de laatste Formule 1-race van het seizoen. Abu Dhabi, Guido van der Garde blikt met ons vooruit en ook terug op een bewogen seizoen. En wat is de potentie van groenwanden in en op gebouwen? In een gebouw bijvoorbeeld 56.000 plantjes tegen de muur aanbouwen. Kan dat? Ja, dat kan. Bart Nijtman van de hoveniersbedrijf Gimke Groep weet er alles over. En natuurlijk sluit vogelkoning Arjan Dwarshuis de uitzending af. Maar nu eerst het sociaal minimum op de zogenaamde BES-eilanden. Tot 4 uur. En denkt u misschien BES-eilanden? Ja, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba. Dat zijn de BES-eilanden. En sinds 2010 zijn het bijzondere gemeenten van Nederland. Sindsdien zijn er meer rijke Europese Nederlanders, om het maar even zo uit te drukken, op het eiland gaan wonen. En de kosten zijn mede daardoor flink gestegen. Tegelijkertijd zit 40% van de bevolking vast in schulden, heeft geen geld voor gezonde voeding en kampt met gezondheidsproblemen. Het heeft alles te maken met een sociaal minimum dat ontbreekt op die drie BES-eilanden. Het minimumloon ligt namelijk ver onder een leefbaar niveau en is dus veel lager dan in het Europese deel van Nederland. Want dat vergeten we wel eens, die BES-eilanden zijn dus gewoon Nederland. Ook de bijstand en AOW sluiten niet aan bij hoge kosten van het bestaan op de eilanden. En dat moet anders, vindt de vakbond Uncobon. En dus komt er een dagvaarding tegen de Nederlandse staat. Lange introductie voor een ingewikkeld probleem, maar toch een menselijk probleem. Harry Somers van Uncobon is hier en advocaat Chana Samkalde van Prakke d'Oliveira zijn hier in de studio. Harry, om met jou te beginnen. Ik heb het uitgelegd, maar ik denk dat jij het nog beter kan uitleggen. Wat is de trigger geweest voor jullie om dit überhaupt op de agenda te zetten? Dankjewel, Umberto. Je legt de verwachting wel hoog dat ik het beter uit kan leggen. Ik doe mijn best. Sinds 2010 Nederlandse gemeente geworden. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, die Besseilanden. Waarom? De Nederlandse Antillen zijn toen opgehouden met bestaan. Curaçao, Sint Maarten en Aruba gingen al een eigen weg. Zijn een eigen weg gegaan, eigen landen geworden in het Koninkrijk. En die Besseilanden zijn echte gemeenten geworden. Maar bijzondere gemeenten. Het bijzondere eraan is dat zij, omdat ze ver weg liggen, een eiland zijn, klein zijn, zegt Nederland, kunnen we sommige maatregelen gewoon anders doen. Maar je kunt je afvragen of dat geldt voor het laten bestaan van armoede op die eilanden. Want dat is aan de hand. Een sociaal minimum kennen we daar niet. Dat betekent een sociaal minimum, dat is wat je in Nederland vastgesteld krijgt, wat je nodig hebt om van te kunnen leven. De minimale bestaanskosten. Daar is het minimumloon op gebaseerd, daar zijn uitkeringen op gebaseerd en daar dus niet. En dat is daar gewoon niet, dus daar is ook geen minimumloon? Daar is wel een minimumloon, maar dat is een minimumloon wat nog komt uit de tijd van de Antillen, waar Nederland kleine stapjes bovenop of kleine brokjes bovenop heeft gezet. Ik geef even het uurloon, je gaat schrikken. Want wat is het uurloon in Nederland in euro's? Dat is €11,26, het minimumloon wat je krijgt. Vaak zijn cao-lonen veel hoger. Dat wordt in 2023 gaat dat naar €12,50. Maar pas op Bonaire krijg je $6. En dat is €5,82 omgerekend. Dat is gewoon twee keer zo laag. Het is de helft. En de kosten die zijn aantoonbaar even hoog. $2,000 heb je nodig. €1,800. De koers maakt het soms wat ingewikkeld. Maar dat is wat aantoonbaar. Dat is in 2018 door een onderzoeksbureau op last van de Nederlandse staat vastgesteld. Dat heb je nodig en je krijgt de helft. En Nederland zegt, ja, het is toch allemaal een beetje te duur aan het worden. We hebben het over 27.000 mensen die op die eilanden wonen. We hebben 4.500 mensen die een AOV, een AOW-uitkering hebben. En we hebben ongeveer 700 mensen in de bijstand zitten, in de onderstand daar. En Nederland lukt het dan toch kennelijk niet of wil het niet. Het is verdomd moeilijk te achterhalen wat de reden is, maar ze doen het al 12 jaar lang niet. Maar eigenlijk zeggen jullie dus, gelijke regels gelden in Nederland, hier in Europa op het vasteland, tussen Groningen en Maastricht, heb je allebei hetzelfde minimumloon. Maar zodra je over zee gaat naar Nederland, dan gelden totaal andere regels en is het dus niet gelijk. Dus Groningen en Maastricht hetzelfde, maar Groningen en Bonaire zeker niet. Ik kan hem nog schokkender maken, denk ik, als je kijkt Schiermonnikoog, Vlieland en Texel. Stel nou eens dat je daar zegt, hey, we doen het minimumloon, brengen we terug met de helft. We schaffen de WW af, want die kennen we ook niet op Bonaire, Eustatius en Saba. We schaffen de zorgtoeslag af, de huurtoeslag, kindgebonden budget. We doen niet aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering en we kennen geen cao. En de kosten zijn even hoog, dan nog wel iets hoger. Nou, hoe zou het dan zijn? Hoe zou dan Nederland, Europees Nederland naar die situatie kijken? Misschien kan ik daar een kleine nuance... Ja, ik ben even stil, maar ik moet even verwerken. Ik moet even verwerken dat er dus binnen het Nederlands grondgebied, binnen het Koninkrijk dus totaal andere regels gelden voor dezelfde, om dat monarchistisch woord maar te gebruiken, onderdanen. Ja, een totaal andere maatstaf. En waar het Oenkebol niet om gaat, is dat het precies hetzelfde bedrag per se moet zijn op de Besseilanden als hier. Maar dat de maatstaf die we hanteren is zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden, een toereikende levensstandaard bieden. Dat vind ik jullie nog toeschikkelijk, want ik zou zeggen, dat zou de lat moeten zijn. In ieder geval gelijke gevallen gelijk behandelen. Als de kostenstructuur op die eilanden vergelijkbaar zijn, de uitgaven vergelijkbaar zijn, en ook nog eens door de instroom van mensen uit Europa op die eilanden, vanuit Nederland, die kosten omhoog worden gegooid, want er worden huizen gekocht, er worden boodschappen gedaan, men gaat naar restaurants, dus er geeft bepaalde dingen uit. Dus die kosten de structuur gaat omhoog. Dus waarom zou je dan niet zeggen, gelijke gevallen, gelijk behandeld? Artikel 1 grondwet. Dat impliceert waar dus de kosten op Bonaire hoger zijn, dat je dus meer voorzieningen moet bieden om mensen uit die armoedeval te halen. En op die armoedegrens voor die armoede te behoeden. Ja. Dus dat impliceert in feite hogere kosten op de eilanden. Ja, dan zul je daar je voorzieningen op moeten aanpassen. Maar dat je daar zegt, we bieden jullie ongeveer de helft. Ook al erkennen we aan alle kanten, de staat doet dat, dat het nooit genoeg is om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. En dat die armoede een groot probleem is. Maar hier in Europees Nederland accepteren we dat niet. En op de Besseilanden accepteren we dat wel. Harry? Ja, misschien even. Het is nooit precies hetzelfde. Want ja, Let op, wij hebben geen verwarming. op het eiland. Die hebben we ook niet nodig. We hebben wel airconditioning. Maar wel verkoeling. Nee, maar wat Regioplan dus gedaan, het instituut wat het kabinet heeft ingehuurd in 2018, die hebben al die kostensoorten op een rijtje gezet. En die zijn net allemaal iets anders. Wij vragen niet precies hetzelfde minimumloon of wat dan ook. Nee, we zeggen een gelijkwaardig loon en een gelijkwaardige uitkering waar mensen menswaardig mee kunnen bestaan. Ze leven in schiere armoede, dat zie je. Nog één frustratie op tafel leggen voordat we naar de dagbaring gaan. Nederland trekt waarschijnlijk een 200 miljoen uit voor een zogenaamd bewustwordingsfonds rond slavernij. Terwijl het oplossen van deze problemen 14 miljoen euro zou kosten. Waarom zit daar de frustratie? Ja, dan gaat het me niet zozeer om het geld, maar wel om de symboliek. Het slavernij-excuus, daar geef je aan dat je in het verleden grote fouten hebt gemaakt door mensonwaardig te behandelen. Ik vind het erg navrant en ik kan het niet anders zeggen dat ik niet begrijp dat die regering dat doet en tegelijkertijd de nazaten van de slaven opnieuw mensonwaardig behandeld door ze in bittere armoede te laten zitten. Dat vind ik onbegrijpelijk, nog los van bedrag. Ghana, wat staat er in de dagvaarding? Wat eisen jullie precies? Je hebt daar iets over gezegd, maar wat hoop je dat er uitkomt in ieder geval? Nou, wat Unkebon wil is dat de rechter vaststelt dat in Nederland het recht op een menswaardig bestaan impliceert dat je dat bestaansminimum zult moeten vaststellen. Dat je moet erkennen wat iemand minimaal nodig heeft voor levensonderhoud. En dat je daar natuurlijk ook op uit zult moeten komen met je voorzieningen. Dat is aan de ene kant een verklaring van de rechter dat het geval is. En aan de andere kant zal Unkebon vragen om een bevel voor de staat om er ook voor te zorgen dat het op dat niveau uitkomt. Maar als ik jullie zo hoor, is dit een ijzersterk dossier als je de juiste feiten en de juiste cijfers erbij voegt. Want dit gaat om gelijkheid in gelijke gevallen. Je kan niet rechtstreeks een beroep op de grondwet, maar dit is wel wat je heel erg, wat we allemaal met z'n allen willen, die gelijkheid in gelijke gevallen. Ja, absoluut. Het raakt natuurlijk echt aan de kern van ieders, denk ik, rechtvaardigheidsgevoel. Van de rechtsstaat ook. En van de rechtsstaat en van onze grondwet. Die, denk ik, wel degelijk een rol moet kunnen spelen op het moment dat je het over zoiets fundamenteels hebt als dit. Ja. Wat dat betreft is dit uit oogpunt van recht en rechtvaardigheid een hele sterke zaak. Ja, dat ben ik met je eens. Hoe zo'n zaak die zich deels een beetje in de politieke sfeer afspeelt in de rechtszaal dan vervolgens zal gaan ontspinnen, dat gaan we natuurlijk zien. Wat hoop je, Harry, dat er gaat ontspinnen? Kijk, stel er komt een vonnis en die kans is vrij. Ik geef jullie een grote kans op basis van deze feiten. Wat verwachten jullie dan? Ja, kijk, het is natuurlijk schandalig dat het op een rechtszaak aan moet komen. Ghana die heeft nog niet verteld, maar het is wel zo dat zo'n rechtszaak ook nog lang duurt. Het sleept het nog lang. En al die mensen die het betreft zitten al die tijd nog in die armoede. Onbegrijpelijk. Van Huffelen heeft 20 oktober heeft ze gezegd in een brief aan de Kamer: nee jongens, ik heb goed nieuws. Het wordt toch 2024 echt dat sociaal minimum op reële cijfers. En 2,5 week later zegt Carola Schouten, ChristenUnie, zegt dan ja nee, we houden toch maar vast aan dat lagere bedrag. En afgelopen week heeft ze gezegd, opnieuw in de Kamer en in de commissie, we gaan opnieuw weer eens een onderzoek doen. En dat doen we in 2023 ergens op het laatst, net na de begrotingsbehandeling, kan het niet meer meegenomen worden voor 2024. Stuitend dat een rechtszaak moet worden, Umberto. Nou, en ik moet er even aan denken, want de landsadvocaat Pels Rijkert stuurt volgens mij een factuur van 160 miljoen per jaar naar de overheid. En als je dan denkt aan dit soort zaken waar je echt het hebt over een menswaardig bestaan voor mensen in Nederland. Ja, Nederlanders in Nederland. Nederlanders in Nederland. Ja, dan is het, ja. Goed, ik wens jullie heel veel succes in ieder geval. Harry Somers van Unkebon en advocaat Ghana Samkalde van Prakken d'Oliveira. Wanneer verwachten jullie een eerste vonnis? Nou, vermoedelijk begin 2024 misschien. Lange adem dus. Ja. Nou, tegen die tijd hoor ik jullie wel weer. Dank jullie wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Love carved out of caring, fashioned by fate. Geluid van Mark King en zijn band Level 42 uit 1985. Something About You. We gaan het hebben over Formule 1. En dat is altijd heel fijn natuurlijk. Het wereldkampioenschap is binnen voor Max Verstappen. Na de Grand Prix van vorige week liet de Nederlander zich niet van zijn beste kant zien. Vinden velen toen hij teamgenoot Sergio Perez, die strijd om plek 2 bij het WK, niet voorliet. Ondanks teamorders. Het zorgde voor veel ophef en zelfs voor ernstige bedreigingen richting Max en zijn familie. Nou, het feit dat mijn zusje mij moet appen om te zeggen van kan dit alsjeblieft ophouden. Ja. Al die bedreigingen naar mij en mijn familie toe. Dan gaat het wel heel ver. En dan, normaal gezien lees ik die dingen niet. Maar als het mijn familie aangaat, dan ga je wel echt te ver. Ja, zondag is de laatste race. En dan mogen de coureurs het Formule 1 seizoen officieel afsluiten in Abu Dhabi. Een vooruitblik met Guido van der Garde, maar ook een terugblik. Guido, welkom. Even deze terugblik. Tussen Perez en Max is het weer goed, hè? Ja, gelukkig wel. Ja. Dat was natuurlijk wel even een dingetje afgelopen weekend. Ja, weet je, er is natuurlijk al zoveel ophef over geweest. En ik denk dat sommigen het verhaal wel wisten en sommigen het verhaal natuurlijk niet wisten. Wat er natuurlijk gaande is. Maar ik denk dat het goed is dat ze elkaar gesproken hebben. Dat het team ook gezegd heeft, jongens, laten we dit nu voor altijd even uitspreken. Wat er gaande is, wat het verhaal is geweest en noem het allemaal op. En gelukkig is het allemaal goed gegaan. En gaan ze toch wel prima de laatste race in. En ik denk dat Verstappen wel Perez gaat helpen om in ieder geval die tweede plek binnen te slepen in het wereldkampioenschap. Ja, heeft hij ook. Weet je wat me verbaasde, Guido? Het verbaasde me dat ze überhaupt die teamorders gaven. Want ik dacht twee dingen. Eén, je weet hoe hij gaat reageren. Dus eigenlijk exposure hem voor de rest van de wereld. En ten tweede is er dus kennelijk van tevoren niet duidelijk genoeg over gesproken met hem en met Perez over wat de strategie is als dit zich zou voordoen. Terwijl alles altijd tot in de puntjes wordt besproken. Dus ik vroeg me echt af hoe die fout gemaakt kan worden bij Red Bull. Ja, dat, ik denk dat het gewoon te maken heeft met interne. Ik bedoel, wat je terecht zegt. Ik denk dat ze gewoon met elkaar in gesprek moesten gaan. Van luister jongens, wat er ooit een keer in Monaco gebeurd is. Waar Perez dat extra foutje gemaakt heeft. Waardoor Verstappen uiteindelijk zijn ronde niet kon afmaken. Dus vervolgens stond hij daar vierde op de grid. Mm-hmm. Ja, daar is Max gewoon heel boos over geworden. Hij zei van luister jongen, hij heeft mijn oren aangeduid. Dus al in de toekomst, dan ga ik, als hij weer een keer hulp nodig heeft, ja, dan moet hij echt van goede huizen komen. Nou, en dit was eigenlijk een beetje een soort fiets van, ja jongen, nu kan je hem even niet terug verwachten. Dus uiteindelijk is het zo gegaan. En ik denk dat er natuurlijk heel veel ophef is geweest. En wat Max ook terecht zegt, weet je, iedereen mag over me alles beschrijven. Maar zodra het over mijn familie gaat, ja, dan moet ik gewoon voor ze opkomen. Dat vind ik gewoon wel dat hij dat heel goed doet. En gelukkig is alles uit de lucht geklaard en is er intern gewoon een heel goed gesprek geweest tussen Perez, de teambaas van Red Bull en Max Verstappen. En wat ik al zei, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat is los van Red Bull, hè? Wat is de cultuur in het algemeen, hè, bij een team als je rijder 1 en 2 hebt? Is het dan de cultuur eigenlijk doe je best maar en rijder 1 gaat eigenlijk altijd voor? Ja, rijder 1 gaat altijd voor, maar aan de andere kant, het kampioenschap is nu gelopen. Max, natuurlijk, hij kan het record verbeteren van 14 overwinningen naar 15 overwinningen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel lekker als zijn teamgenoot toch wel tweede kan worden in het wereldkampioenschap van de rijders. Ja, als je hem dan kan helpen en een keer wat terug kan doen, waarom niet? Ik bedoel, en ik denk dat het ook echt puur aan alles ligt hoe de zon nog ervoor staat. En ik denk als Max moet helpen, dan zal hij er staan voor Perez. En als hij niet hoeft te helpen en Perez ligt gewoon voor Leclerc, ja, dan kan Max gewoon die race winnen natuurlijk. Ja, wat denk je? Want het gaat inderdaad nog om die tweede plek bij het WK. Het gaat tussen Leclerc en van Ferrari en Perez, de teamgenoot van Max. Wat denk je? Wie gaat die strijd beslissen? Ook met hulp van Max misschien bij Perez? Nou, ik denk dat Red Bull sowieso altijd heel sterk is geweest in Abu Dhabi. Abu Dhabi is natuurlijk een circuit met heel veel lange rechtstukken. Nou, we hebben dit jaar eerder gezien dat die Red Bull sowieso heel goed gaat op die lange rechtstukken. Perez is ook wel een rijder die goed gaat op dat circuit. Dus ja, ik verwacht wel dat gewoon Perez die tweede positie binnen gaat slepen in de constructeurskampioenschap. Dat Max gewoon die race gaat winnen. Wat vond je het hoogtepunt van afgelopen seizoen? Als je de beste twee races zou moeten noemen van dit seizoen, welke waren dat voor jou? Nou, dat moet ik toch wel toegeven. Dat zijn er twee. Eentje in voor de zomerstop in Budapest. Waar Max van ver kwam, vervolgens spinde. En alsnog die race won. Ja, dat was zo'n vertoning van wauw, dat was echt een hele goede race. Ja. En daarna eigenlijk naar de zomerstop op Spa-Francorchamps. Dat leek wel of dat hij zeg maar in de Formule 1-auto zat en de rest in de Formule 2. Hij moest er volgens mij 14e starten. Na 12 rondjes lag hij al 1 en reed hij iedereen zoek, zelfs zijn eigen teamgenoot. Ja, dat was zo sterk optreden. Dat zijn wel toch de twee races die mij wel heel erg bij zijn gebleven, ja. Zie jij die suprematie, hè, die hij op dit moment tentoonspreidt, zie je dat volgend seizoen ook weer gebeuren? Of vind je dat nog te vroeg om daar iets over te zeggen? Nou, weet je, ze hebben gewoon een hele goede basis voor dit jaar en ook gewoon een hele goede auto gebouwd. Dat nemen ze natuurlijk mee naar volgend jaar. De regelgeving blijft relatief hetzelfde. Dus ik verwacht wel dat Red Bull zeker weer mee gaat strijden om die wereldtitel. En natuurlijk met Verstappen. Maar we moeten ook niet vergeten dat Mercedes ook echt een stap heeft gezet de afgelopen paar maanden. Die kwamen natuurlijk van heel ver. En die hebben afgelopen race gewonnen. Nou ja, vrij training 1 vandaag stonden ze er ook weer goed bij. Dus ja, ik denk dat het wel een hele mooie strijd gaat worden volgend jaar. Tussen toch wel hè, de drie topteams, Ferrari, Mercedes en uiteraard Red Bull. Maar ja, weet je, als Max gewoon in zo'n positie zit zoals dit jaar en hij voelt zich comfortabel en het team doet gewoon zijn job. Ja, dan gaat hij waarschijnlijk volgend jaar nog eentje pakken. Ja, en dan komt Nick de Vries ook nog bij van AlphaTauri. Daarom. En inderdaad, wat je zegt, Nick de Vries erbij, dat zal natuurlijk helemaal een bonus zijn voor Nederlandse autocoureurs en überhaupt voor alle fans. Dat je straks gewoon twee Nederlandse coureurs hebt op de grid. Ik hoop alleen voor Nick de Vries dat AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull, toch wel een stapje gaat maken aankomend seizoen om toch wat betere auto neer te zetten. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk geweldig als straks gewoon twee Nederlanders op de grid zien staan. Weet je wat ik opvallend vind? Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Ik vond Mercedes heeft echt een rotjaar gehad. Hè? En uiteindelijk heeft Russell vorige week dan gewonnen. Ik vind het knap hoe Toto Wolff en die ploeg eigenlijk ondanks alle tegenslagen met Hamilton en met Russell rustig zijn gebleven, ogenschijnlijk? Of speelt er meer achter de schermen? Nee, maar goed, dat is wel natuurlijk ook aan de mensen die al jarenlang daarbij zitten. Hè. Het is natuurlijk jarenlang het topteam geweest. En zoveel kampioenschappen binnengesleept. Afgelopen jaar ook constructeurkampioen geworden. En dit jaar hebben ze gewoon even de plank misgeslagen met hun ontwikkeling van de auto. Ja. En dat kan een keer, hè, omdat door de nieuwe regelgeving. Maar je ziet wel dat zo'n team gewoon heel veel know-how heeft. Om gewoon wel de rust te bewaren. Om elke keer een stapje te maken met de auto. Elke keer die auto beter te maken. En vervolgens dat de rijders ook comfortabeler mee worden. Ja, en dan zie je toch dat ze zo'n race kunnen winnen. Dat ze toch afgelopen race 1-2 worden. Ze zullen zo'n laatste race naar Abu Dhabi ook meedoen. Dus ik denk dat volgend jaar Mercedes een serieuze outsider is die gewoon mee gaat strijden voor echt meer overwinning en misschien wel een wereldtitel. En zojuist binnengekomen, Verstappen rijdt in de tweede training net de snelste tijd. 3/10 voor Russell. Morgen een kwalificaties. En zondag de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. En dankjewel. Oud Formule 1 coureur en analist nu Guido van der Garde. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, de wereld kreeg een kleur erbij toen jij me zei, ik zie je zitten. En de zon die scheen een beetje meer, die eerste keer met jou. Alle vogels floten steeds die melodie. En ik zing hem elke dag als ik je zie. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? Elke dag is een wonderdag. Ik kan geen dag meer zonder jou zijn. Sinds ik jou ken is het of ik zweef en veel meer leef als eerst. Nee, er is voor mij geen tweede zoals jij. Dus ik wil mijn hele leven bij je zijn. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? Alle vogels floten steeds die melodie. En ik zing hem elke dag als ik je zie. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? Ja, misschien herkent u zijn stem al. Het is Danny Vera met de cover van Koos Albers. Oorspronkelijk van hem. Zijn het je ogen? Mooi, hè? Zijn het je ogen? Ik ga meer Nederlandstalig draaien. Leuk. Straks, verticaal tuinieren heeft de toekomst. Bart Dijkman legt uit waarom en wat het überhaupt is, verticaal tuinieren. En onze vogelkoning Arjan Dwarshuis, dit keer over de vink. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Het kabinet wil strenger toezicht op salafistische Koranscholen en ander weekendonderwijs. Deze informele scholen staan niet onder toezicht van de onderwijsinspectie. Minister Wiersma wil dat veranderen. De Russische ambassadeur is door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen vanwege zijn uitspraken over het MH17-proces. De ambassadeur beweerde na de veroordelingen gisteren opnieuw dat het proces niet eerlijk is verlopen. De adviesprijs voor benzine en diesel is weer onder de 2 euro gezakt. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is op dit moment 1,98 euro. Gisteren was het nog 2,02 euro. Dat de benzineprijs zakt komt onder meer door de slechte economische vooruitzichten, waardoor naar verwachting de vraag naar olie daalt. En de zwartnek fazantduif is voor het eerst in 140 jaar weer gezien in Papua-Nieuw-Guinea. Deze soort fazantduif werd voor het laatst vastgelegd in 1882. En daarna dachten wetenschappers dat de vogel was uitgestorven. Maar drie onderzoekers hebben hem vastgelegd op Ferguson Island. Zwartnek fazantduif? Ja, ik dacht dat zal je aanspreken. Dat spreekt me zeker aan. Eigenlijk, ik moet het meteen bij Arjan Dwarshuis neerleggen straks. De zwartnek fazantduif. Het is een hele kleine populatie en hij is kwetsbaar, maar nog wel, leeft nog wel. Oh, ik zit te kijken naar een foto van de zwartnek fazantduif. Dat is een, hij lijkt op een kip met een iets te lange staart, zwarte straat, en heeft dekveren die donkerbruin zijn. Hij heeft oranje pootjes bijna en een felrode snavel met een rood omrand oog. En een zwarte nek, denk ik. En ja, die nek is eigenlijk een beetje grijs. Zijn keel is wel zwart. Goed, dankjewel, Casper. Dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerrits, heb je genoten van die zwartnek fazantduiven, Edwin? Ik vind het heel interessant. Ja, oké. Okay. Zeker. Ik geloof er helemaal niks van. Jawel. Oh. Er staat 250 kilometer file. Het wordt langzaam drukker op de wegen. Maar er loopt nog niet echt veel vertraging op. De files met de meeste vertraging staan op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem en Duiven is het oponthoud een kwartier. Er ligt rommel op de weg, 1 rijstrook is dicht. A16 Belgische grens richting Breda voor Knoop het Galder een kwartier. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Maasdijk een kwartier vertraging door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten oponthoud. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, Koninklijke Ginkelgroep is uitgeroepen tot Groen Professional van het jaar. Ze wonnen die prijs voor een enorme plantenwand. 56.000 planten die ze hebben gemaakt in het kantoor van het Europese medicijnagentschap EMA. Dat sinds kort in Amsterdam gevestigd is. En juist in dat zit ontzettend veel potentie voor een groenere toekomst. Bart Dijkman van de Ginkelgroep hangt aan de lijn. Gefeliciteerd met die prijs. Maar leg even uit, ik zeg het in heel korte woorden, die groenwand, hoe die eruit ziet. En heel weinig respect daarvoor natuurlijk, hoe ik dat zeg. Maar zeg het even zelf. Wat hebben jullie gemaakt? Goedemiddag, Humberto. Wat hebben we gemaakt bij het EMA? Bij EMA hebben ze een liftkern eigenlijk. Dat gebouw is 85 meter hoog. En die liftkern die begint vanaf de derde etage. Die is 60 meter hoog en 21 meter breed. En aan die betonnen wand hebben wij een grote groenwand gemaakt. Dus dat is levend groen. Er zitten heel veel mensen met hun vingers aan en denken ze, is dit echt? Ja, dat is echt. En dat is dus 1280 vierkante meter groenwand. Wat we daar gemaakt hebben. Ja, is dat eigenlijk een hele Kijk, jullie zijn dan groen specialist van het jaar geworden. Is dat een hele ingewikkelde oplossing? Ja, ingewikkeld is het. Het is best wel een complexe materie, maar het wordt pas ingewikkeld, zeg maar, als je het vooral in het donker plaatst, zeg maar. En dat is in dit geval wel gebeurd. Dus de groenwand. Ik kijk vooral naar gebouwbiologie, licht, lucht en water. En dit is een groenwand die geen natuurlijk licht krijgt. Dus dan moet je wel op een andere manier kijken naar al die factoren. En dat maakt het vooral complex. Dus als je zoiets maakt, moet je vooral al nadenken, hoe houden we het in leven? Ja, en hoe doe je dat? Ja, licht erop. Zorg dat die licht, lucht en water, dat klopt. Dat die drie factoren, dat je daar grip op hebt. En dat is daar allemaal voorzien. Dus we lopen ook niet weg voor onze verantwoordelijkheden, want we lopen er nog 20 jaar. Dus het moet ook blijven leven, anders hebben we natuurlijk een groot probleem. Ja, want 20 jaar moet je dat onderhoud ook voorzien. Ja. Nou, is deze groenwand iets wat niet heel bijzonder is, hè? Wel misschien de vorm zoals jullie het gedaan hebben en zoveel plantjes, hè? 56.000 plantjes. Is het iets wat je in de toekomst niet alleen maar veel binnen, maar ook veel meer buiten gaat zien? Met name als je kijkt naar de discussie over CO2. Ja, ik verwacht zelf dat we met name de steden zullen veel groener worden. Eigenlijk draait het daar in nieuwe opgaves, draait het om water en biodiversiteit. Nou, water gaan we natuurlijk, kunnen we met groene oplossingen heel erg afvangen. Hè? Dus we gaan ons eigen regenwater bergen en bufferen. En biodiversiteit kunnen we natuurlijk in de stad brengen, waardoor we meer samen met flora en fauna gaan samenleven in die stad. Dus ja, er gaat zeker veel groener worden verwacht in die stad. Maar zie je dat ook gebeuren? Ik zie al opdrachten daarvoor. Met name ook bijvoorbeeld van de overheid. Of ik zit nu hier bij het gebouw van de NOS. Het is gewoon een betonnen bak. Met een betonnen bak dak. Maar als je dat zou vergroenen, wat voor positieve effecten heeft dat? Voor het gebouw en voor de omgeving? Ja, de baten van groen die zijn best wel enorm, hoor. Dus kijk, groen zuivert natuurlijk de lucht. Hè. Die geeft zuurstof af. Dat is oude biologie, fotosynthese. Dus in beginsel is het natuurlijk gewoon luchtzuivering, zuurstof geven. Maar het vangt ook CO2 af. Dus, en dat is natuurlijk interessant, wat groen dan allemaal doet. En daarnaast heeft het natuurlijk ook veel gezondheidsvoordelen. Dus zicht op groen en gewoon een veel beter en prettige leefomgeving. Gewoon welzijn van mensen. Maar als al dit soort dingen gebeuren, waarom gebeurt het dan al niet? Als al deze voordelen er zijn, waarom gebeurt het dan niet? Is het te duur? Ja, nee, ik ben wel positief gestemd daarover, hoor. Je ziet gewoon dat de overheidsuitvragen voor kavels, zeg maar, dat die uitvragen veel natuurinclusiever worden op dit moment. Dus we zien het misschien nu nog niet, maar je zult echt zien dat de komende jaren er heel veel meer groene ontwikkelingen ontstaan. En het heeft gewoon jaren nodig voordat het pand of het gebouw of het appartementencomplex, dat het daadwerkelijk staat. Dat heeft gewoon een aantal jaar nodig. Maar ja, ik zie de projecten over onze bureaus wandelen. We hebben er toevallig vandaag weer eentje gescoord. Een hele gave in Amsterdam. Ja. Dat wordt echt groen. Dat wordt magisch. En dan denk ik toch, we gaan de goede kant op met z'n allen. Wat gaan jullie doen dan? We gaan daar een appartementencomplex bouwen in een park. Centrum Amsterdam. En wat het doel daarvan was, is als we de kavel weghalen daar en we zetten het gebouw erop, dat er in ieder geval meer biodiversiteit terugkomt dan dat we weghalen. En dat hebben we gehaald. En dat wordt dan beloond met een opdracht van de gemeente in dit geval. In ieder geval gefeliciteerd. Jullie zijn in ieder geval de groen professional van het jaar. Bart Dijkman van de Koninklijke Ginkelgroep. Idiotas, las. Now everybody go to our breakfast. Shayo. You go bow for the result, oh. Nothing to discuss, oh. Cause I take winning by default and without any doubt, oh. I'm a me happy adult, oh. I no go feed the girl. I no go feed the girl insult, oh. I'm a mind that's with the talk, oh. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, oh. I know holy and I know that kepo. Like the Baba Frayo. Obama. I try to buy moto, one Toyota Corolla. My feelings been they swing like Django Lover. Feelings been they swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Lekki Bona. Now some money remake could have been all over. My feelings today swing like Django Lover. Feelings today swing like Timbani catch you, at you. From a white dog in Fendi suit. Why you say I did nothing for you? And if I do anything you want me to do. I need Burner Boy. Last, last. En Burner Boy komt uit Nigeria. En het is tijd nu voor een man uit Den Haag. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Arjan, waar zit je nu weer? Ja, ik zit in een Airbnb in LA, Californië. Oh. Vind je dat? Ja, dat is wel, voordat we daarover verder gaan praten, Arjan. Net was in het bulletin wat we hadden om 3:30. Ja. Hadden we het over de zwartnek fazantduif. Die is de gezien. De black-naped pheasant pigeon. Ja, die die ken jij natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Nee, dat is wel een... Ja, je hebt sommige van die soorten die al tientallen jaren niet zijn gezien. Deze zit alleen op Ferguson Island, volgens mij. Ten oosten van Papua Nieuw-Guinea. Klopt dat? Ja, er werd gezegd Papua Nieuw-Guinea, maar jij hebt het nog specifieker Ferguson Island bij Papua Nieuw-Guinea. Ja, ik weet dit goed, omdat ik... ik heb de pheasant pigeon. Het is eigenlijk een soort en verschillende ondersoorten die wel of niet de soortstatus krijgen. En dit is er één van. En ik heb... eentje die er heel erg op lijkt, die ook super zeldzaam is, heb ik echt in het wild gezien. In Varirata National Park in Papua Nieuw-Guinea. En dat is echt fantastisch, want wij kennen de duif gewoon. Ja, weet je wel, de duif die je balkon onderkakt. En misschien hebben we nog zoiets moois als een Turkse tortel of een zomertortel. Maar eigenlijk zijn de mooiste vogels ter wereld zijn duiven. Dat geloof je niet, maar ja, Google maar eens de, bijvoorbeeld... de orange dove, die zit op Fiji. Of deze pheasant pigeon, maar ook de crowned pigeons op Papua Nieuw-Guinea. Nou, je weet niet wat je ziet. Dat zijn echt de mooiste vogels ter wereld. En deze, dit is er ook een, ja. Wat me wel fascineert van die zwartnek fazanten... Wauw, de oranje jufferduif. Ja, die is niet normaal, hè? Ja, dat is ook in die nooit gezien, uiteraard. Want die zit alleen op Fiji. Ja. Oh. Ik moet hem beschrijven. Dat is hij heeft de vorm van onze normale rotsduif. Alleen zijn hele lijf is zo oranje als het shirt van het Nederlands elftal. Nog oranjener. Nou, oranjener. Ja, en dan zijn kop is een soort van cappuccino bruin. Ja, niet normaal, hè? Ja. En zo zijn er nog tientallen soorten duiven die ook zo waanzinnig mooi zijn. Met alle kleuren van de regenboog, ja. Oh ja, nog even voor het wat jij ook altijd zegt, hè? Want je kan de duiven die we ook in Nederland hebben, kan je herkennen aan hoe ze zingen, hè? Dus een. Ja. Dus ja, klopt. Welke doet 5 keer en welke doet 3 keer ook alweer? Doet de tortel 3 keer? Turkse tortel doet 3 keer. Die doet... En houtduif doet 5 keer. Dat wist ik, ja. Dat is zo mooi. Heel goed op de oude, Humberto. Ja, nee, ik dacht... Ik luister naar jou, hè. Ik luister echt naar jou. En weet je wat leuk was, joh? Terwijl ik net voor dit gesprek... Het begint hier net licht te worden. En ik loop zo naar buiten en ik hoor een hoog geluidje. De eerste echte wilde inheemse vogel die ik zie... is een Allen's hummingbird. Een piepklein kolibrietje. Supermooi mannetje die dan met zo'n glanzend... groen keeltje vlak voor mij zat te zingen. Gewoon in de achtertuin hier. Nou, dus ik heb al, wanneer? 6-7 jaar geleden voor het laatst een kolibrie gezien. Dus ik ben helemaal happy. Kijk, je bent daar helemaal gelukkig. Het is wel mooi. Waar gaan we deze week nog verder over hebben, Arjan? Want je zit in Amerika. Kan je nog zeggen wat je daar aan het doen bent? Of, Ja, kan ik vertellen. Ja. Dus een broertje van mijn vriendin, die woont daar met zijn vrouw in L.A. Dus zij komen normaal met kerst altijd richting Nederland. Maar nu gingen wij een keer deze kant op om Thanksgiving met hun te vieren. Maar omdat je dan... we wilden niet alleen daarvoor zo'n end vliegen. Dus we gaan ook nog 2 weken toeren. Helemaal langs de kust. Vogels kijken uiteraard. En ik ga daar een beetje verslag van doen. Dus naar jou toe ook de komende weken. Kijk, en deze week wil je het met name ook hebben over de vinkachtigen. Ja, we moeten het ook hebben over de Nederlandse natuur. Want daarvoor ben ik bij jou altijd gast. Zeker. En november is de maand van de vinkachtige. En dat is echt een cadeautje als je in Nederland bent en je maakt een wandeling door een park. Of zelfs in je achtertuin als je daar zit. Dan kan je ze zien, want ze trekken in de winter vaak wel de stedelijke gebieden in. En dan kan je. Ja, dit is de meest algemene. Dit is de vink. Gewoon, je hoort al, het is een onomatopee. Hij roept vink. Oh ja, roept die vink? Ja, dat hoor je toch? Ja. Nee! Ja. Doe nog eens. Ja. Vink, vink, vink, hoor je? Ja. En je moet je voorstellen, hiervan zijn er echt miljoenen vinken uit Scandinavië en Siberië. Die komen in het najaar, late najaar, naar West-Europa om te overwinteren of om door te trekken. Mm-hmm. Dus onze stadsparken die zijn de afgelopen weken helemaal volgestroomd met deze vogels. Dus die kan je heel veel zien. Maar als je geluk hebt, kan je daartussen, moet je vooral heel goed luisteren, hoor je af en toe een soort raar, een beetje scharnierend, klagerig geluid. En dat is de cape. Dat is de noordelijke tegenhanger van de vink. Een beetje een meer oranje van kleur met een wat forsere gele snavel. Met een opvallend wit stuitje. En deze komen echt uit de Siberische en Scandinavische taiga. Dus echt uit de naaldwouden. En die overwinteren vooral in de hooglanden van de Ardennen en de uitlopers van de Alpen. Mm. Maar ook kan je ze gewoon in Nederland af en toe in stadsparken vinden. En helemaal in het oosten van het land. Wat eten vinken eigenlijk? Zaadjes. Dus maar, daar moet ik aan toevoegen. Dus het zijn allemaal zaadeters. Alleen iedere zangvogel in het voorjaar voedt zijn jongen met, moet die eiwitrijk voedsel geven. Dus ook vinken en zo, in het voorjaar voeden ze hun jongen met insecten. Oké, dus ze eten zijn eigenlijk een beetje vleeseters? Ja, nou, dat zijn eigenlijk alle vogels bijna wel. Maar in de wintermaanden zijn het echt de zaadeters. En het leuke is dus ook dat je ze heel erg goed naar je tuin kan lokken. Ten eerste, waar zijn, gewoon als je de gaafste vink van allemaal, mijn absolute favoriet is de appelvink. Dat is een vogel met een gigantische kegelvormige snavel, waarmee die 50 kilogram druk kan uitoefenen. Dus hij kan een kersenpit kraken. Stel je voor, als jij dat probeert, dan breekt je tand in tweeën. Hij kan een kersenpit, hij heeft een hele dikke snavel. Ja. En maakt een bizar soort hoge geluidje. En ze leven normaal een beetje teruggetrokken bestaan in de boomkruinen. Maar waar zijn ze echt verzot op? Zonnebloempitten. Dus als jij een beetje in het oosten van het land woont en je tuin grenst bijvoorbeeld aan een bosrijk gebied, en je legt een flinke lading zonnebloempitten op je voederplank en je blijft dat stelselmatig doen, vroeg of laat krijg je misschien bezoek van deze fantastische soort. Maar wel ongezouten, toch, Arjan? Ongezouten. Altijd. Ja, en dat geldt ook, dat is ook een ding altijd. Wat ook een dingetje is, vogelpindakaas. Daar heb je vast wel van gehoord. Ja. Dat kan je om spechten te lokken. Maar ik hoorde laatst al iemand die zei, ja, ik smeer inderdaad iedere winter pindakaas op de boom om de grote wilde spechten. Zei ik, niet kalveet toch gewoon? Ja. Zei, nee, daar zit zout in. Dat is super slecht voor vogels. Je moet vogelpindakaas kan je gewoon bij vogelbescherming of zo bestellen. Maar nu dwaal ik af. Ja, nee, maar je mag wel even afdwalen, want nu we toch even hier zijn. Want dat heb ik ook jarenlang gedaan. Ik heb ook pas later begrepen dat het eigenlijk helemaal niet goed is om eentjes brood te voeren. Nee, klopt, ja. Want er zit heel veel zout en suiker in ons brood. Zeker gewoon zo'n brood van de supermarkt. En dat is gewoon heel slecht voor die vogels. En het zet ook uit in de maag en zo. En als je de eendjes wil voeren met je kinderen, doe gewoon zaadjes, weet je wel. Wat je ook gewoon bestelt bij de vogelbescherming of zo. Dat vinden ze ook heerlijk. En dat is veel beter voor ze. Dus Okay, we hebben brood aan de eendjes. Gewoon niet doen. Nu zaadjes aan de eendjes. Zaadjes aan de eendjes. Goed, want het gaat over de vink, de appelvink. Maar we hebben het ook nog niet gehad over de groenling. Ja, ik denk dat we trouwens volgende week nog meer vinken meenemen. Want er zijn meer dan 8 soorten in Nederland. Maar laten we die groenling nog wel even meepakken. Is dat ook een vinkachtige groenling? Ja, het zijn allemaal, alles wat we nu bespreken zijn vinkachtige. Okay. En dan heb ik nog steeds, nog een aantal hebben we nog niet eens besproken. Maar die groenling, dat is ook echt een toppertje. Hij maakt een lekker gezellig rollend hoepje. Precies. Ja. En dit vogeltje is echt, net zoals die orange dove, die we hadden op Fiji. Nou, deze is ook schitterend. En ook een beetje een vogel die ik een warm hart toe draag, omdat hij de kleuren van de haag heeft. Namelijk groen-geel. Hij lijkt op een kanarie, alleen zijn snavel is anders. Een kanarie is ook een vink, dus dat heb je heel goed gezien. Is een kanarie een vink? Ja, dat is een vinkachtige, ja. En de groenling is vrij fors. Lekker plomp vogeltje. En echt prachtig felgroen van kleur. Met knalgeel in de vleugel en knalgeel in de staart. En 's winters trekken ze naar akkers. Daar sowieso, als je een akker met wat dorre, zo'n stoppelakker hebt, met dorre vegetatie erop in de buurt van je huis, dat is echt een topplek om op zoek te gaan naar vinkachtigen. Maar ook deze vogel komt graag op voedertafels. En waar ze heel erg van houden zijn uitgebloeide rozenbottelstruiken. Oh. Die zaadjes vinden ze heel, heel relaxed. En dat is een mooie. Maar als je echt de koning van de vinken wil zien, dan zou je op zoek moeten gaan naar de goudvink. Ken je die, Humberto? Nee, die ken ik niet, de goudvink. Nou, Google even goudvink. Die doe ik even. Die moet je volgende week even meenemen, de goudvink. Ja? Gaan we het daarover hebben, ja. Pakken we die mee? Ja, want ik heb ook nog de... Die is oranje borst, zwarte kop, grijs. Roze, het is een soort zuurstok. Ja. Ja, en dan maakt hij ook een prachtig melancholisch geluidje. Ik wil je nog één ding vragen, Arjan. Want ik kom net terug uit Suriname. Heel ja, is het gelukt, de Jaguar? Nee, is niet gelukt. Het is niet gelukt. Maar ik ga nog terug. Ja, maar ik heb heel veel ara's gezien. En die maken ontzettend veel kabaal. Dus iedere keer als ara's aankomen vliegen of wegvliegen... Ja. Waarom doen ze dat? Nou, het zijn hele communicatieve vogels, hè. Dat is de reden, ja. Ja, wat hoe zou ik kunnen zeggen? Die schreeuwen, man. Goed, ja, Arjan, mooi zijn. Ja, schitterend. Ja, volgende week ben je er weer. Althans, dan weer aan de lijn vanuit Amerika. En dan gaan we het hebben over de goudvink, onder andere. Hier straks één vandaag met Suzanne Bosman. Daarin onder meer aandacht voor het VVD-congres dat morgen plaatsvindt met Joost Vullings. En volgende week weer deze tijd. En dan hebben we weer een non-fictieboek van de maan met Emma Louise Dies. Dus tot volgende week. En Peter Heerschop. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Toen de regering de wet op de geheime diensten wilde wijzigen, trokken de toezichthouders aan de noodrem. Als het op die manier wetgeving was geworden, dan was ik absoluut opgestapt. Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast. De diensten hebben argumenten gepresenteerd waarom zij dit nodig vinden. Het is aan de Tweede Kamer om hiermee akkoord te gaan. Er zijn verbeteringen, maar er blijven pijnpunten. Ik vind het een gemiste kans. Ik vind het jammer. Maar ik schrijf niet de wet. De diensten die schrijven de wetten voor de minister. En die hebben dat zo bedacht. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Morgen om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit.